انزل الیک الملائکۃ فی صورک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قليلا ما تذكرون سورة الأعراف مكي سورة نزول في يوم سبع ثم نبعد فصل سورة الصواد وانتالس نبعد فصل سورة الصواد او مخی ده صورت الجنن نازل شوه ده ده مخی ده متوسط ده ور اولنی صورتونو که ده مسلا کار شوه مخی صورت کی و توحید بانی دلائل اقلیہ بیان شو مدیر صورت کی تب دلائل اقلیہ ذکر کی دلائل اقلیہ پس دلائل اقلیہ ہونا دویم آواجہ مخ کی صورت کی مسئلہ بیان شوا او مسئلہ ثابت شوا نو سورۃ الاعراف کی ترغیب للتبلیغ یہ مسئلہ کو بہادرائے باندھے ورساو سورة الانعام کی رد رسومات باطلو غلط رسمون ایراد کرل سورة الاعراف کی ترغیب اتباع ما انزلتا چا اللہ کم قانون را لگلی داغ قانون تابداریو کی ترغیب اتباع ما انزلتا درہ مواجہ مخ کی صورت کی اس بات تصرف و علم اللہ لوشو ندلتا بتفریق کیسی اعبدو ہو عبادت صرف او صرف دا اللہ تعالیٰ او کئی دبل شاہ عبادت مکوئی او حاجتنا صرف داغن او غواڑی بلا وجہ سورة الانعام کی عقبہ ذکر شو دا عقبہ تو دا امتحانات و بیان شو سورۃ الاعراف کی امتحانات پچارا غلیو دا غی نمونی ذکر کئی انبیاء بان امتحانات را غلیو نمونی ذکر کئی بلا وجہ سورۃ الانعام کی اعتراضات د مشرکینو اعتراضات بیان شو جب نبی علیہ السلام و پداعی کول سورۃ الاعراف کی تسلی بعد الاعتراضات تسلی ورکی پس اعتراضاتنا بلا وجہ سورۃ الانعام کی ہوئی فبی خدا ہو مقتدی دا انبیاء و اقتداء کا معارف کی دا انبیاء و مسئلہ ذکر کی او عبود اللہ صرف او صرف دا اللہ عبادت کی سورۃ الانعام ختم کو فَإِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ من سورة الاعراف دې تشریح کړي یا زابونه چاله ورکړو نو تقریبا دولس اقوام مهلکه ذکر کړي او نجات چاله ورکی بخنا او رحم بچا کی داغی نمونی ذکر کی تابدار دا انبیاء تابدار دا انبیاء ذکر کی داود سورت دری خبری دی یوا تسلی مسئلہ بہادرہ سر بیان کا تسلی ساتا کامیابی ستا دا دویم مسئلہ اتباع ما انزلو کی دا غلط و رسمونو او دا رواجونو تابداری مکوئی اتباع ما انزلو کی درہم مسئلہ عبادت دے یو اللہ حق دے حاجتنو کی یواز اللہ ترہ مدد شوائی حاجتنو یواز دے اللہ تعالیٰ نو خواڑی تبل جانے مغواڑی دا درې مسالې ذکر کړي دا داواد صورت خلاصه صورت دا درې واړه مسالې یو بل سره تړلې شوې دي یو بل سره تړلې شوې دي و تقسیم په صورت کې نشتا او باندې درو واړو باندې واقعات ذکر کړي په طریقه د لفظ نشر غیر مرتب په دې درو واړو مسلو باندې واقعات ذکر کړي په طریقه د لفظ نشر غیر مرتب یعنی چې به کوم ترتیب مسائل بیان شوي دي نفاغ ترتیب بانے واقعات ندی واقعات فبدل بدل ترز دی اکو مسلا وال ذکر شوی دا نفاغی واقع دا طول و ناخر ذکر کئی ترتیب دا صورت دا سلے اون ساٹھ آیاتون چیدی اٹھاون اتپنزوس آیاتون دیکھ دری وارا مسئلے ذکر کئی دری وارا مسائل ذکر کئی پدوے و مسئلہ پاکی واقعہ ذکر کئی او د ډیر آیاتونو تعلق اتباع د ما انزل سره دی دویم آیات کې اوله مسله ذکر کوي چې هغه تسلی ده مسله رساو زړه متانګو کتاب انزلناه الیک فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين ذو مسألة اتباع ما انزل وكي درهم آيات كوي اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم چه اللہ سر احلی گلی دی نپاغی پسی روان شئی داغی مقابلہ کی دی چام منئی فلی دویم مسئلہ واقع ذکر کئی نیو لسم آیاتنا واقع ابلیس شیطان اتباع ما انزلہ و نکڑا نزلیل شو زاری لشو دا آدم علیہ السلام نا فحیر اپاتشوا اللہ تے فریادو کو اللہ تے فریادو کو بیادا 26 نمبر آیات نا خطابات اربع ذکر کئی فرد شرک فعلی باندی سورة الانعام کی اشراک فعلی رد کڑیو او دا سارو او دا فصلونو او دلتا لباس کی رد کئی ذکر دا شرک فعلی ډیر جزیاتو جزیات ډیرو او قران سے یو ځای ذکر کوي سبل ځای چې شیطان کوشش کوي چې تاسو باندې حلال جامې حرام کړي حلال جامې در باندې حرام کړي نو شیطانی رسمونه او داغه تابعداري مکووي او اتباع ما انزلو کئی فاغیبان تفصیلی بیان کی ورسارہ درہم مسئلہ ذکر کئی شہاجتنو کی یو اللہ سر آمدت شوائی آیت نمبر 29 یو کم درشم کی قل امر ربی بالقسط وَاقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ داسې کم دینو حاجتونو کې یوازې الله تعالی مدد شوای بل چا تعالی مدد شموای بیا ترغیب دې اتباع ما ورسله تا دا د معزله همه مسله ده چې دا الله عبادت وکړي او حاجتونه د هغه نه وغواړئ. تفصیلی تخفیف او بشارت ذکر کړي ډېر په اوږدو باندې بیا د 54 نمبر آیات نه مسله د توحید چې د معزله مرکزی مسله د معزله مرکزی مسله چې دا هغه توحید دا هغه بیانې هغې د لایل عقلیه بیا د 59 نمبر آیات نه واقعات او مسائل ذکر کوي په مسائلو باندې واقعات ذکر کوي د نوح علیہ السلام واقعا د هود علیہ السلام د صالح علیہ السلام او د شعیب علیہ السلام دا سلور واقع په درېما مسله ذکر کړي پکې وا ترغیب وی مسله بیانولو ته او تسلی و همي او اصلن بیانې په درېما مسله پدریو مسئلہ بیانی چال عبادتو للہ وحدا عبادت یواز اللہ حق دے عبادت یواز اللہ حق دے و حاجتنو کی یواز اغتر آمدت شوائی فمنس کی آیت نمبر 80 نا د لوط علیہ السلام د قوم واقع ذکر کئی شاغی اتباع د معزله نه وکړي غلط رسمونه پاغی پس روانو او اتباع د معزله نه وکړي بیا د آیت نمبر 94 سلور نبی نرستو فلانډو باندې د ډیرو په غمبرانو تذکره کوي او اطلاع بالنعم والنقم بیا د آیت نمبر 103 نه د موسی علیه السلام واقع ذکر کوي اصلا په تسلی باندې چې موسی علیه السلام باندې مصائب راغلي زړه نو تان کړه نو زړه ما تان غوا په بهادرای باندې مسله بیان کا هنرته وو په بهادرای باندې مسله بیان کا او تسلی ساته چې کامیابی بستاوی تسلی ساته چې کامیابی بستاوی دا نمبر 178 نا ته سورہ چې کوم دنو ته تیمبادا او بیا ټول مسالې ذکر کړي اخر د سورات کې بیا یا چونا راوړي چې متعلق دي ټول سورات سره ټول سورات سره چې کوم درو متعلق دي دریو واړو داو سره متعلق آیاتونه راوړي امتیازات دي خطابات اربعه بنی آدم ته انسانانو ته سلور خطابونه تذکرہ د اعراف والو تذکرہ چه کمدنو دا عرافو علاو دارنگی دا انبیاء اکرام واقعات پیاو خاص نا حجبان دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا واقع امتیازی پہلوگانے وعدد الستو الستو بربکم واقع دا بلعام ابن باعور دا دولس و اقوام محلقو تذکرہ دا دولس و اقوام محلقو تذکرہ دا فرعونیان و دا عذابون و تفصیل سزا دا مبتدع کذالک نجزی المفترین شاغ زلت تے همیشه دا پارا دا سورت شروع کړی دا دا الف لام میم صاد نا الف لام میم سرائی سواد سیواتو دگا بیان نا قصصو دے بکی بیان نا قصصو او دا واقعاتو دا انبیاء کرامو دے دا ابجدو پلحاظ سارا دا دی عدد 161 جوڑی گی الف لام میم صاد فدی کی تسلی دا نبی علیہ السلام تا چه اتش لکالا پس بستا مشن طول دنیا تا ورسی 160 سال پس بستا مشن طول دنیا تا ورسی او وام داسی جدا حالون رشید باشا دور آغا داسی و چو وریز بے اولی دا وی بیچه کم زی وریگی وریگا ستا خیراج آغا با مال رازی یعنی پا طول دنیا دی اسلام راجو او چې کوم کافر ملکونو راغی و مسلمانانو لا ټیکس ورکاو دا یو قسم تسلی ده ورنا سیندی رحم الله تعالی د شاع ولی الله رحم الله تعالی د فلسفه مطابق ذکر کړي یا تش لکال پس دور چهو دغا قومون دا سیولا کعراف والا دغا دنیا کې دا عراف والاو چه دائره که دا قرآن نا اخذ نشکاولی زکا عجم پا گدیرو عجم پا گدیرو و دا بادشاہ پا وینای قرآن خوخاو حاکمیت دا قرآنو نو قرآن سر ایمین و دا دنیاوی چه کمدنو عراف والو لکا اول دا عربیت دورو دا عربیان و حکومتو دیرک دا قرآن ناخص کهو بیارستو اغی بن اومیو بن اومیو نرستو عباسیینو 160 سال بعد منصور عباسی دورو منصور عباسی دورو او پاری کی عجم زیادو داو مویدہ سیولا کاراف والا الف لام میم صاد چبکمت نحج واقعات ذکر دی چه با کم نهج دعوی ذکر دی پا آغا طریقه بانی واقعات ندی اجمال کی تسلیم خکڑا زکا دا مسئلی پا بیان بادرکی چه ورزا پی او پا تفصیل کی تسلی رستو کڑا پا تفصیل کی تسلی رستو کڑا زکا چه دا تسلی ضرورت تالا رازی چه کلا بیان کوشی چه کلا بیانو کی د ماون زیلا اهم مساله توحید بیان کی بیا باندې تسلی ته ضرورت راځي تسلی ته ضرورت راځي او دیو جنا تسلی د ټول نور څوکړه په تفصیل کې اول تسلی ذکر کړي لوی شان والے کتاب نازل کړی شوی دی تا نندی شی بسینستا کی تنگی ددنا منہو دواجد دی قرآن نا یعنی صدا قرآن کریم برا سوال غواڑی او دے کی خلق اعتراضو نا کئی خلق اعتراضو نا کئی او خلق تکذیب کئی د دې د واجنا زړه څنګه ما ته تون زیرا به و ذکرار المؤمنین دا انزال حکمت چې سره نازل شوه دې د دې لپاره چې تو یارای په دې سره او نصیحت لپاره ایماندارو انزار کافر لری او ذکر مؤمنان لا یا انزار عام دې هم کافر لده هم مومنان لده او ذکرا نصیحت صرف ایماندار لده ولی تنذر بهی عام شو تکا سورت یونس کی وی انذر الناس درم آیات کی وی دارنگی سورت فرقان کی وی لیکونا للعالمین نذیرا انذار وان شي او بیا چې کم خلق اومني هغه ته چې کم دنو ذکر شي هغه ته بیا ذکر نصیحت کې سوای چې وای منل نه هغه ته بدا وای چې تابعوا ما انزل الیکم من ربکم هغه ذاری او کې دا هغه نازل کړی شي تاسو ما انزل الیکم من ربکم تابداری و قید آغی چنازل کلیشی دیتا استاد طرف در افسا سنا ما انزل آغا طول آغا اتبعو ما انزل روان شیب طول آغا پسی دانا چیز خواخی خواخی پکی گورا ما در طول آغی چنازل کلیشی دیتا استاد میر ربکم دا طرف در افستاسو نام اللہ بستاسو تربیت کی اصلاح او اللہ رب العزت پتاسو کمال ترسی رضی تابداریو کی کمال تا بیچے کندنو اللہ تعالی تاسو رسی ما انزلا الیکم میر ربکم تابداریو کی روان سی تاسو اتبعوی ویلنے بدلو یې نه دا وایله او ویلو یې نه دا وایله چې د دور مطابق دینینو قران کریم بدل کی وخت سره بدل وی را بدل وی دا نه ویلي اوسې نو وخت سره چې کمندونو باندې را بدلې خود بدل ته نه هی خدا کو بدل دے ته وه کې درجا فقيان حرم به توفیق قرآن کریم تابداری نه کوي قرآن کریم بدلی ایتابی او روان شئی تابداری او کئی اتباع پل په پل کې خودل، قدم په قدم کې خودل، ولا تتبعوا من دوني اولياء، او تابداری مکوئی دا اللہ نا علاوہ دا نور اولیاء من دونی علاوہ رضی قرآن نا یا من دونی علاوہ دا اللہ تعالی نا علاوہ دا اقبل ربنا اولیاء. تفسیر ابن کثیر ذکر گئی اولیاء شیاطین الانس والجن، شیاطین الانس والجن شیطانان دے انسانانو دے پیریانو. معنی القرآن کی زجاج ہوئی لا تتبعو من دونی اولیاء لا تتولو من عدلا عن دین الحق، لا تتولو اولیاء ویلی، مطلب لا تتولو تاسو یارانه مکوئی او دوستانه مکوئی من عدلا دا غچا سرا چواوڑی دو عن دین الحق کی دا اللہ تعالی دا دیننا، دا اللہ تعالی دا دیننا اور واوڑی دو. ومن رضیا مذهبنا بل مذهب باندی رضا شو آغی بانے سے کمدن و روان سو داغ سر دوستی مکوئی زکا المؤمن ولی المؤمن، المؤمن ولی المؤمن مسلمان دا مسلمان دوستی. لا تتبیو من دونه اولیاء لا تتولو من عدلا عن دین الحق ومن ارتضى مذهبا من المذاهب فالولي ولي المؤمن. معنی القرآن کی زجاج ہوئی. تفسیر کبیر کی امام راضی ہوئی لا تتبعوا من دونه اولیاء من شیاطین الانس والجن فیحملونکم على عدوان، تاسو بجے کمدنو پا ظلم و پا زیادی او پا اتباع الہوا باندی او پا بیداؤ باندی باعث کی دا سی اولیاؤ پا سی مروانے گا، یعنی استاد آغا سر محبت تے مینہ و سرکائے ولی ذکر ہوئے دا آغا پا طریقہ روان شی یا قان نے یا وطن او خاور ده او یا لیڈر ده او قیادت ده یا ده کمدنو بل سوب دی سانم وغیره دی خطد آغب و تابداره روان شی او ده اللہ و تعالی تابداری او اتباع ده منزل پریده. دوی ما دعوه ده صورت راڑا ولا تتبعوا من دون اولياء تابداری مکوئی دا اللہ نا علاوہ دا نور اولیاء قلیلا ما تذکرون لگ دا لگونا نصیحت اخلی تاسو دیر لگی اینو قلیلا ما تذکرون دیر معمولی نصیحت اخلی تاسو وکم من قریت یرد دنیا تخویف دنیاوی یرد دنیا ذکر کی او سمرا دیر او گورا چچا اتباع دا معمزلہ ندا کری اللہ تعالی ندی بلی نسا حالشون او سمرا دیر دا خیرونونا اللہ کرمی ندی لران وجا حبا سنا مراغ دیتا عذاب زمانش پی بواخی او هم قائلون یومانا او یادی دا غرمی خوب کاؤ قائلون دا قیلولینا چه دا غرمی خوبی کو یا او هم قائلون یادی ویون کی دا شرکو دا شرک خبر ای کولا یعنی داغ شرک پر ٹیم کی آغا وقت والا عذاب را دی او فجا آبا سنا نراغ دیتا ظاہر کی او سوال لے چه اہلک ناہا چه حلاک شو بیا فجا آہا تس ضرورت تے قومون سشو حلاک شو بیا فجا آہا تس ضرورت تے یو مطلب دا دے چه دا فادر حلاکت تفصیل لے دار دی آہلک ناہا تفصیل لے یاد لالاکت سنگو فجاہ باسنا بیاتنا هم فائلون دوئے مطلب دادے چھ اہلکنا ہا آردنا اہلاکا اہلکنا ہا چھ منگ ارادت اہلاکت اکڑا نفجاہ باسنا فجا آبا سنا مراغ دیتا عذاب زما بیاتا نشفی بواقی او یادی دا غرمی خوب کاؤں یا ویم کی دی شرکو فما کان دعوام نوچه غردی و بلن ردی اقرار دا مجرمانو شدی و سنگ جانتا مشرکان ہوئی فاوکی تراغ دیتا عذاب زما فما کان دعوام نو فریاد ددی او نوا بلنا او شغل دی پاو وکی شراغ دی تازاب زمان مگر داو چوائل یہ انا کننا ظالمین یقینا منگیو زیادی کون کی زیادی شرکن نے خودی دے سر نزدی ہو لگو انا کننا ظالمین چمانگی تباد ما انزل نکولا او داغی مقابلہ کیم دنور اولیاء منل دنور اولیاء تابدارین کولا ان كنا ظالمين يقينا من غو زياتكم كي فارنا سالن الذين ارسل اليهم ير الاخره فارنا سالن الذين خام خاطب وشكم دار كسانونا شرع لي كل شيء وديتا او خام خاطب وشكم ده پیغمبرانونا فلنا سالن الذين وخام خاطب وشكم دا کسانو نا ورسل ایلی سورت قصص وګورئ آیت نمبر 78 راځي آیو اخر آیات کی وای ولا یصلو عن ذنوبهم المجرمون ولا يسألوا عن ذنوبهم المجرمون تاسو په نشي کولای د مجرمانو نه د هغه د ګناهونو مبارک تاسو باندې کیږي دارنګه سورۃ الرحمن کې وایي وښتما سپارا سورۃ الرحمن فیوم یذن لا یسألوا عن ذنبه انس ولا جان آیت نمبر 49 یو کم سلوی اختم وَيَوْمَ اِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَلَا جَانٌ وَدَقَ رَضْبَانِ بَا نَبُوس نُشِكَ وَلَيْدِ اِنسَانْ نَوْنِنِ پِیرِنَا وَبَارَدُ گُنَا دَعْبِكِ نَبُوس بَوَئِ نِكِهِ آدل دوئی وَلَنَسْتَلَنَّا نَبُوس بَكِهِ اصل کې تپوس دوه قسمه لري یو تپوس دی د زورنی او د توبیخ د پاره او بل تپوس دی د استکشاف او د استعلام د معلوماتو د پاره قران کریم کې څه کم ځای وایي تپوس پر کوم دا غي مطلب دی د زورنی د پاره او د توبیخ د پاره او چې کوم ځای وي تپوس نشتا نو دا غي مطلب دې استعلام نه پاره ځان نه خبرول نه پاره مطلب ځان به خبرو معنا زګه زته نه په خپل خبر يم او تاسو څه حاجت دي قرآن صلی الله الذين ارسل اليهم نظر دا چې زبا تاسو حکم دا کسانو مخامخ تاسو حکم دا کسانو نه ارسل اليهم شراله کل پلشو راله کل شو او غیتا قرآن صلی الله المرسلين او خامخ زبا تاسو حکم د پیغمبرانو نه راله کل شو نه پیغمبرانو نه تاسو کوي د پاره د توبیخ د امتیانو پیغمبرانو نو تپوس کوي چې تاسو مسله را سوالی وا او کنه را سوالی دا ردې د پاره شاغي خلکو له زور نه ورکی ا خلکو له زور نه ورکی د زور نه د پاره با دا چې کمندونو ولانا ستلنا پاره کو سن علیه بیل من مخامخا بیان بو کم دیتا بیلم خل باندی وما کننا غائبین او نمزا غیر آزر و غائب دینا یعنی دی سرائم زار وقتی سورت حدیث کی وئی وهو ما کم اینما کنتم او آغا اللہ تاو سرد اینما کنتم شرطا چیئی تاسو وهو ما کم اینما کنتم او آغا اللہ تاو سرد ترتی تاسو وما کننا غائبین او نمز غیر آزر والوازم یوم ایزن الحق حاصل فدق و رضبان بلکل رشتی آده و حق اللہ با عمال تلی معتدل وی اعمال اعراض دی مستنگ بیتلی تا تا ایمیلی نیچه بیتالا تا تا خونی بیلی چه بیتالا تا تا چه کمدنو تلل گران دی چه اللہ ویلی نیچه زی تلما بس بیا پا کسا پاتشو دا الله کارونو کې ګوتی مواه خپل کار کې کمې مکو اعمال چې کم دنو هغه کا الله تعالی به تلی کا الله تعالی عمل کون کې تلی لکه زمو روایتونو کې راځي چې عبد الله ابن مسعود پاندای چې دا دا به خود د غر نه غټوي در نه به عبدالله ابن مسعود د بدن نه وړوکې مختصر وجود والو یوسف پیړه لګې مختصر وجود والو کان من النقاشین دا مختصر وجود والو نبی علیه السلام د هغه پنډی ته وکتل وړه پنډوکی یې وه وی دا پنډی به د قیامت په ورځ د خود د غر نه درنه وي او حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی یو تا بی رجل سمین دنیا کی او سرب سڑے پا مال و پا دولت و پا جیداد و پا اوٹنو فار سبان موڑ سڑے مد قیامت پا ورز راو سلشی او تا اللہ سالا سربے نماشی دو وزر امرا قدر نوی نو عامل بطلی زنو روایتونو کی راضی چې کم کاغذ کې عمل تلل شي هغه تلي حدیث البتواقه مشهور دی دارنګ اعمال له شکل ور کړی شي دا اعمال له متشکل شي هغه به تلي څه سره به تلي لکه یوی غاړې ته اعمال لې بلې غاړې ته بسې دا اعمال به څه سره سکي خبر دوی تل کې دو سيزونه نه دو سيزونه یو چاوړي کې کار نه پروتي او بل چاوړي کې څنګه دنو سيزونه پراتي موزونات پراتي نو یو جواب دا دی چې دا څه تل شتا چې هغه یو ډبي دی وی هغه د کمندونو یو شی په یو تل تل لکیږي لکه ترمامیټر تر اخ کې کیږي یا خپل کې کیږي او سره خوبل سشي نه بس دغ کا شان دی د قیامت تله ده هغې کې بلې غاړې تاجته دا ډیجیټل سکیل دی ډیجیټل سکیل کې بل سر تاجته دومه چې کمدنو دا ده چې تعلیې د اخلاص سره او د موافقت د شریعت سره اخلاص او موافقت د شریعت سره به تلی پس د شاعت کمنو اخلاصي او موافقت د شریعت رضاغا عمل بدرونی او چې شهادت و نهي فددا عمل بس پکی سپک عمل وی وی فطول حق ده والوازنو یوم ایزن الاق آتول بدک کرزبانی بالکل آق ده فاو سوک تدرانو شتولون آئے خدا خلق قمدید کامیاب ومن خفت موازینو هوا سوک تسپک شتولون آئے اولائی کاللزین آن داری آکسان خفت دو مطلب دی چسپک شو یا خالی شو سپک شو یا خالی شو نو خالی مشرکان دی او سپک چنیکای کمی مسلمانان خو چنیکای کمی دوارو تا شامل لی وامن خفت موازینو ہو او آسوک چی سپک شو طولنائی اولائی کاللزینان اداری آکسان چی برباد اکرال خلزانونا خاصی روان پساهم برباد اکرال خلزانونا بما کانو بی آیتنا اسلمون تدی وجنا چلی پایتون زمازی آتے کاؤ آیاتونو سره ظلم کاؤ آیاتونو سره ظلم سشیده اتبعو ما انزل الیکم من ربکم لوی ظلم چه کم دینو نا اللہ تعالی دی کتاب سره شروع دی کدا من لشوه وی توحید بے ام من لیو کدا من لشوه وی پیغمبر بے ام من لیو کدا من لشوه وی نو آخرت بے ام من لیو دا اللہ سره ظلم کیگی د پیغمبر سره ظلم کیږي د آخرت په حق کې ظلم کیږي وجه چې کمزنو صدا بعد الله د آیاتونو سره ظلم بما کانو بی آیاتنا یظلمون دا الله تعالی د آیاتونو سره چې کمزنو ظلم شروع دی د دنیا محبتونو هغه چې کمزنو دنیا په قصه باندې اختکړه خزه په کمدن او غړاولې سودونه او کړل د هر مردار په سي شروع دي هر حرام او هر مردار کوي صرف چې کمدنو د روپو د پیسو د بارا د روپو د پیسو د بارا قران کریم روانه وسته د دنیا د بارا کالجونه آباد دي هسپتالونه آباد دي بازارونه آباد دي قران کریم هغه چې کمندونو د مسلمانانو نواغست ته فیسبوک په ذریعه ته واغستو دارنګي د انګریزي تعلیم په ذریعه واغست لوی رکاوټ د الله تعالی کتاب ته هغه چې کمندونو انګریزي تعلیم دي لوی رکاوټ چې د الله رب العزت کتاب پرې خو دو په سکول او کالج کې چې او کالج کې زر حلقانی مستلب کې قران خوانه نه وي 1% حلقان هغه قران خوانه نه وي چې 500 استادانی پکې په پای کې دوج کمندنو د قران مجید ساغه باندې ماین او محبت والا نشتا جناکای هغه د قران نه چې کمندنو جدا شوی حلقان د قران نه جدا شو بما کانو بی آیاتنا یظلمون آیاتونو سره چې کمندنو ظلم شروع شو آیاتونو سره ظلم او زیاته شروع شو چې هندستان او پاکستان یو ځای وو تو مشهور زنانا وا مشهور زنانا شرف النساء داغه چې کمندنو نومو شرف النساء د نواب خالق بادر خان لوروا او د نواب عبدالصمد داغه چې کمندنو خزا وا بیا په بیگم صاحبه مشهور وا بیگم شرف النساء په لاهور کې یو مشهور محله ده لوی لاهور کې بیگم پورا و توی لکھیږي زمانگا دا ملگرو پکیو لویا جامعہ دا جامعہ زیاء العلوم مولانا فیق الرحمن صاحب د اجتماع کې ماسوتن کې بیان کړو په اخلاق باندې هغه چې کم دنو داغه اوس محتمم دی داغه والد صاحب مولانا لطف الرحمن صاحب رحمه الله تعالی ته پیندای شیخ صاحب رحمه الله شاګردو ناغه بیگم پورا کې داغای مدرسه دا او دا بیگم پورا داغه شرف النساء په نوم باندې دا داغه په نوم باندې دا شرف النساء یو نه کبي بي وا دیو د قران کریم تلاوت کو قران کریم ور سره او د قران کریم سره به سوره اخوا سوره به اخوا چې تلاوت به وکړو نو توره به خپل کړه او د الله نه به سوال کو چې الله ما په ژوند او په مرګ دې دوه شزونو نه جدا موجودا کاوا یو د قران نه او بل چې کندنو د جهاد نه ته دې نه یا الله ما موجودا کاوا وفات کېدلا نو مور د وصیتو کو مور د کندنو وصیتو کو وصیت کې وته وي په مور ما سره په قران مجید او خپل سوره خخای ما د دینه و ما نه جدا کای اقبال هغه وصیت ذکر کای په وخت رخصت با تدارم ای سخن تیغو قرآن را جزر من جدا از من مکن وقت رخصت با تدارم ای سخن وید رخصتہ پٹیم کی دا وصیت کو ما دیغو قرآن را جدا از من مکن تورا و قرآن زمان مجدا کاؤ نقبال وی مومنان را تیغبا قرآن بسس تربیت مارا ہمیسا ما بسس مسلمان لقرآن و جہاد پکار دے مومنان را تیغبا قرآن بسس تربیت مارا همیسا ما بسست زمون تربیت لدا سامان پورا دے تسیکان و خان جنگی و 1845 کے سوائی کے ناغی مشہور اکڑا چه شرف النساء پا قبر کے خزانہ دا شرف النساء پا قبر کے خزانہ دا آغی آغا قبر کلاو کو قبر کلاو کو نپاغی که دو قرآن کریم صندوقلی کی باندو اور سرچ کندنو تو روان نو آغیر آواغ استل آغیر آوی استل اقبال وی وی خالصا شمشیر و قرآن ببرد اندارا کشور مسلمانی بمرد خالصا شمشیر و قرآن ببرد سکانو قرآن و تورا یورا آندارا کشور مسلمانی بمرد دغزائی که ده مسلمانان و عزت ختم شو ده مسلمانان و عزت ختم شو دا اشاره و شمونگ ده مسلمان نم قرآن و جهاد و آغست ده مسلمان نم قرآن و جهاد و آغست نن مسلمانانو که آری و سیستا ده و قرآن کریم و جهاد نشتا قرآن کریم نشتا او ده قرآن کریم لری که دو سارا ده مسلمان نه ده جهاد جذبه ہوتا بی ما کانو بی آیات نا یزلیمون چه سوک ده قرآن سره ظلم شروع که نده ځان تباک کو ځان برباد کو مسلمانان و عزت تباشو قرآن کریم ته توجه نن ده مسلمان نشتا وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ طول ختم شنو په دنیا هم طول ختم شو په دنیا هم سپک شو قرآن درونو درناول کول اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا قرآن درونو او درناول کول اِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ دا عزتمن کتابو او په دې خلک عزتمن کېدو چې چا قرآن پرې خودو کله ورته د انګریز قانون خپل کار شو کله ورته بل څه خپل کار شو هغه د کمندونو پرې خاو دو هغه پرې خاو دو هو من خافت موازینو اولائک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یسلمون هم مسلمان نن په دنیا کې سپکت نه دا مسلمان وین سپکا دا مال سپکت عزت سپکت خاور سپکا دا دا اولی زکر دا اللہ کتاب پری خودو درون کتاب پری خودو او سپکو سر روان شو دا سپکو قانون رواغ اس نسپک شو او دا سپکو غلامی شو رو پرا وامن خافت موازینو او سوک تسپک شی طولو نداخو دا دیا خلق قصیرو انفسهم تتاوانی کڑیو خپل ځانونه دیو جنا چلی پایتون زمازیات اکاو ترغیب ورکی ولقد ترغیب اتباع دا چول تاسو قرآن نمانی ما دل دارس کڑی او زماز کتاب قدر نکوئی زماز کتاب احترام نکوئی ولقد مکناکم فی الارض او یقینا زائم در کتا سلرا پزمان کی قدرت میں دل در کو تمکین یواز دودو کی دو کوٹا نہ دا تمکین پا دی عرص اختیار دے او بس تاز طاقت دلان دی دی خاور استار طاقت دلان دی دا گڑ استار طاقت دلان دی دی تیل و گیس تار طاقت دلان دی دی دا قدرت پا دی زمکا پدې زمکه په مادنیاتو پدې هر څه طاقت الله درکو تیل ستاره طاقت دلان دي او ور دې مونږه بجلی ته جوړای دا قدرت ټول ما درکړې ده ګره دستان بیا دې کې زهیر شما والاقات ما کان کوم فل ارض او یقینا قدرت دې درکړې تاسو را فل ارض فزما کې وجعلنا لكم فی امانش او ګرځولې مې تاسو لپاره پدې کې اسباب د گزاران چې پدې کې وخت راوي قليلا ما تشکرون د لوګو لاندې قدر کوي نو ډېر لږ خلک دي چې هغه قدر کوي یا چې کم قدر کوي نو ډېر لږ دي نو صرف دومره وایي چې الله رب العزت د هر څه پیدا کړی دي بس دا قدر دا ډېر لږ دی دا الله عبادت وکي اتباع زمان زلو کې قدر دا دي قانون او معنا عبادت او کا افات او کا خليل ما تشکرون ډیر ما مونږه قدر کوي تاسو ولقد خلقناکم وګورم چا چې اتباع زمان زلنه وکړي نو سپک نه شو امان خفت موازینو شیطان اتباع زمان زلو نکړه تمام ذلت عبداری او نکڑا نزلیل سسپک شو رڑنبائی واقع ذکر کئی پی اعتباد مام ذلہ باننے پی اعتباد مام ذلہ اول واقع ابلیس اعتباد مام ذلہ او نکڑا ناغا تبا شو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صُوَرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُو او یقینا پیدا نکلی تاسو بیا می شکل در کتا سلارا بیا می ویل پرشتو تا سجدو کی آدم تا تو دیستا مطلب دی اولی منگ پیدا کلو بیا منگ لشکلو نرا کل او بیا پرشتو تا ہوئی چو سجدو لی آدم او سجدو لی آدم مختلف معنی مفسرین کئی خوخاق بردادا بی غبار آوستانا چیا سمم پا واو دے پا معنی دا واو او یا سمم دوین سمم چی دے سمم قلنا دار تعقیبی ذکری دا بار دے نواستان مطلب دا دی او یقینا پیدا مکڑی تاسو او شکل می در کتا سولارا او ویلی می فرشتو تا بداواو دا سمم بمانا دواو دے دا جمع دا پارا دے دا ترتیب دا پارا ندے ترتیب دا پارا ندے دویم ادادا چدا دویم سمم تاقیبی ذکری لدے او یقینا پیدا مکڑی تاسو بیا می شکل در کڑو تاسو لارا بیا دام واورا چه ویلی می فرشتو تا بیا دام واورا چه ویلی می فرشتو تا دره مدادا چه دا خطاب دا جمع ده مراد تی آدم نی ثم خلقناکم یعنی ستاسو پلار بیا می ولا شکل ورکو او بیا می ویل فرشتو تا دره دره وارو که مراد آدم علیہ السلام نی مراد تین آدم علیہ السلام نی و خطاب ده جمع راوڑ ده ثم صورناکم نورم ترجمه اشتا دیری دی ثم قلنا للملائکة اسجدوا بیا میویل فرشتو تا سجدو کی آدم تا فسجدو الا ابلیس سجدہ اکڑا مگر ابلیس اکڑا لم یکم من الساجدین نو دید سجدی کو انکو نا لم یکم من الساجدین یعنی اتباد مانزلہ انکڑا سلسلہ دا جاہدین و کراغے لم یکم من الساجدین نو دید سجدی کو انکو نا قالان والله تعالی ورته وویل ما منا کا الله تعالی جدای زمارتو شاب ویل چلل ملائکتی ویلو شفارشتو ته مې ویل چې سجده وکي نو آدم ته به سجدي ویلی دي نو آدم علی السلام آ ابلیس ته به سجدي ویلی ني نو زکه و ابلیس سجده نه وکړي نو قران وایي الله تسجد اذ امرتك نو ابلیس تاوم حکم شویو حکم واتا شویو دا وقتی تکم دینو دے دا فرشتو پا جماعت کیو نو آغی تاویل طول فرشتو تاویلو نو دا سدلک ابلیس تیچیم ویلو نو حکم واتا شویو ظاہر کی ما مناکا اللہ تسجد ما مناکا اللہ تسجد سشی منکلی اللہ تسجد دو سجدید نکاولونا دا او ظاہر کی غلط کری ما مناکا سشی منکلی تو دو سجدید نکاولونا وشید نکاولو نیمان اکو سجده سکڑا اوکڑا سجده سکڑا اوکڑا حالانکی مکیات کوئی چی سجده نا دکھتے نیو جواب داری چی سورت سواد کی بکی لام نشتا سورت سواد کیوں دا ذکر دی آل تاکی بکی لام نشتا دی سورہ سواد آیت نمبر 75 بنزاو یائم قالا نویویل یا ابلیسو ما مناکا انتا تدلی ما خلقت بیادی یا اے ابلیسا ما مناکا سشی مناکڑی سجدی کولونا سجدی کولونا سشی مناکڑی دا لام مانا کی مراد نرے دا زائدہ لسیف الخطیب دویم مطلب ما مناکا ما قال لکا او ما دعاکا ما مناکا ما قال لکا سشیر چوی ویلتا تدا خبرا اللہ تسجد یا دعاکا ما دعاکا سشیر او بللتو یا ما حملکا سبائن سبتا باندے الله تاسو دا چې سجده دی او نکړه به تر خبره دادا چې دا دوځلې خبره ده ما مناګه سشي منا کړو نو دای تفصیل له الله تاسو دا سجده دی او نکړه دا دوځلې خبره ده ما مناګه مخکوی لم یکم من الساجدین سجده او نکړه الله تعالی ما منا کا سشي منا کړی واغ ټیم حالت خکارو سجده نو کړ نور وس کړو سجده ما منا کا سشي منا کړی سبان کړی لکه چې تنه پریو دیولې نو دوباره وته وی الله تعالی چې سجده لولې نو کړا دا خبره دوا ځلې دا ان دا الله تعالی جدا دا ما منا کا څه دی تفصیل الله تعالی جدا سجدہ دے انکڑا ایزا مارتو آوہ کیچ ساتو ما حکمو کو یعنی ما دے تو ویل خالانو دو ویل انا خیرو منو زی ما غور ددنا زی بہتر ددنا ایم انا خیرو منو زی غور ایم ددنا خلق تنی من نار وجہ ویلا وی زی پیدا کلمات پیدا کلدیم زدورنا او پیدا کلیتا دلارا من توین دا خاتینا من توین دا خاتینا دیتا قیاس فاسد ہوئی دیتا جا کمدنو غلط قانون جوڑاول ہوئی کدا شخصی طریقی سر جوڑی گی او کا اکثریت سر جوڑی گی نو دا جا کمدنو دا نس مقابلہ کی شیطان دا کڑیو چه نس موجود اخکارا آیو سره داغی مقابله کی قیاس کی خپلا رائے پیش کی او که آغا رائے دا یو تنی او کیا رائے دا اکثریتی نو دا شیطانی کار دے فرعونم ویلو وی آنا خیر منو آمانا خیر منو زخیما او کنا موسیٰ خده ده ظاهر تاو قتل وی اور که چه کمدنو برا خیجی اور شفاف ده رانا ده بکی پا برا باندی خیجی خانده که کتافت ده درانا ده نور او رانا پا جنسته نور او رڼا کو جنشتا او خکتوی درنوی خکتوی نو زده نا خیما زده نا خیما خوده ده کمدنو بده که بغلط ہو دا حافظ ابن قیم کتاب ده بدائع الفوائد بدائع الفوائد دو جل لکی دے آغی کی آغا با دی باس کڑ دے چه خاورا چه دا نو دا دا ورن افضل دا یو دا دا چه خاورا پا خپل وجود کی اور تا ندا محتاج دا او اور چه دے نو خاورا تا محتاج دے اور خاورا تا محتاج دے دوی مدادا چه او خاور راواله او پا او رواجه نو اور مر شی اور چه کمدنسو شی مر شی او خاور چه کمدنو اور راواله او پا خاور ایوالاوان نو خاور ختمی گی نک لکی گی دره مدادا چه خاور راوالا خاورا که سشیوا چو نو آغا بدل واپس دیر در کی دانی ور تلڑکا نا بدل دیر در کی آو اور چه دی نو آغا اوست وزی ختمی کی اوست وزی ختمی کی نو اور خیانتگر دے او خور امانتدار دے بل ادام دا چې خورو کې خزانه ملاویږي او په اور کې خزانه نشته بل ادا چې اور سپک ته خور درانه نه بل ادا چې اور کې تکبر دی او خور کې عاجزی ده او من تواضع لله رفعه الله دا غلط قیاس کړو دا قیاس غلط و قرآن کریم دا غلط قیاس ذکر کړو دے او بیا دا غلط انجام ویل دے انانیت تباہی دا چې او سړی ځان ته زیم وی شیطان انانیتو کو عالمان وی دریت کی دا خکولی ٹکی نیدی یو انا دویم لیلیت او درین عندیت یو زان تا زیم ویل دویم چه ما سر عرص دی او درین خپل قابلیت پل قابلیت چه زپار سپوئیگم لیلیت دا لیتا که دا فرعون ویلو علیس اللی ملک و مصر او عندیت قارون ویلو قالا انما اوتیتو علا علم عندی علا علم عندی او انا چې کمنو شیطان وایلې دې درې واړو کې د تکبر بوی راځي چې دا زما دي او دا چې کمنو زما کمال له دا د تکبر دي د دې الفاظو نزان ساتل پکار دي تکبر ازازل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد تکبر شیطان خوار که زلیل ایکو بازندان لانت گرفتار کرد لانتیش زلیل شو دزانو چطو او شو زلیل و انجام ذکر کئی خالف عبد منا نوی شیطان زددی زائنا فما یکون لکا نو مناسب دی مناسب تالرا چطو زان اچت که بدی زائی که دل دا بیازان اوچتای فاخرود کوزا چه امر او نمانی او اتباع ما انزل اونکی سواغیر شی زلیل شی دیوئی که دا قرآن قانون نمانم دا زانی زت من کوما دا کافر و پا قانون پا غلط نظام پا جمهوری نظام پا دیوئی زانی زت من کوم فاخرود اینکا من سواغیرین اوزا یقینا تیت کم دنو دزلیلونا خالانوی ویل انزورنی الائیومی و باسون دمراتو کا شیطان صوفیا ذکر گئی ویده عارف و عالم و عاشق نو نا اللہ صفتو نو تا معلومو خدا اللہ سر ایمین نو تو چه مین انوانو اطاعت اونکو تابداری اونکڑا گینی چه اللہ ہوئی چه سجدہو کانو بیا بکی سخو بیا دستن اپری کولی خودے مولاو و عاشق نو عالمو پویاو سنگا پویاو داور تا پترا چه اللہ پا جذباتو کی نرج سرائی دینا چه اللہ و تاوی اوزا انکا من الصاغرین دے بیام دا اللہ نا سوال کی و درخواست ہوتا کی دتا پتر چی پا دے ٹیم کی اللہ دا خپل قانون خلاف نکی چکی نی غصہ شو دا قار شو نا دا خپل قانون سکی خلاف کی پی دے کی جو اتا درخواست ہوکی نا درخواست رات کئی نا تو پا آغا ٹیم کی ام اللہ تا درخواست کی انکا ویم انذرنی الی یوم یبعثون مهلت را تراکا قال ان ویل انذرنی دمرا توکا او ګور ماتا الی یوم یبعثون تراغره دې پوری چې دیو پور تکړی شي قال تو یقینا ته چې هر المنذرین قال مهلت در کړی شوی دې او دو ویل الی یوم یبعثون او الله تعالی مهلت ورکو سورت ہجر آیت نمبر 38 قال فإنك من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم الى يوم الوقت المعلوم دو غوخته او فراغ رضی پوری چې خلق بیا پورته شي یعنی دوی چې زه د مرګ اخلاص شوم نیو د مرگ د سختای نه خبرو چې د مرگ د سختای نه بچ شما او دویم با که دارانی توبو چه با ما مرگ نرازی نزو با دعوت و الوهیت کولی شما چه با ما بانیسه نرازی مرگ نرازی نزو با دعوت و خدای توبو کما اللہ و تعالی مرگ با دربانی رازی الیومی الوقت معلوم یعنی سر نفخای اولا پوری اولنه پوکی پوری اولنه شپیله پوری اغه پوری مهلت ته چې نور تباکیږي نو تبم سکیږي تباکیږي حالا د بیا ویل زم درخواست کړي فیفا بما غوتنی یو معنا با سببیا فایما غوتنی د دیو جنا چې زره پریشان کړوا گمراہ دیکھلم پریشان دیکھلم دارد بی عدبی وار دا تقدیر دا قتل و اصلاب و تینا قتل دا دعوی التدا مال اللہ تقدیر کی لکلیو شزبا سجدہ نکاو دل اخو اللہ اصلابم سکڑیو وار کڑیو نو اصلاب و تیولی نکتل دا اللہ رب العزت تان اصلابو کو دا بی عدبی اکڑا فاوی ما اخویتنی وی دی وجنا چتا گمرا اکلم دوی مطلب با قسمیا فاوی ما اغویتنی قسم منی ستا بصفت دو گمرا اکولو باندی فابی اغوائی ایا کا قسمی قسم منی ستا بصفت دو گمرا اکولو باندی لا قدا نلهم شخام غا کینم بریتا تاب سمالار کی فرات وکل مستقیم شکمار دے او ڈاکو دے دا اللہ تعالیٰ دوی چھتا تا کمانی غلار را غلی دا زبا پا غلار کی کینم یعنی اس وقت کی اغنی غلار اسلام و قرآن ہو تو اسلام و قرآن تا بے نپریدم اسلام تا و قرآن تا دی تا بے نپریدم لا خدا نلاؤں خامغا که نمبر دیتا ستاب سمالار کی سمالا آتی انم بیا برازم دیتا بمبای نمیدیم لمقی طرف ناو درستونا وان ایمانیم او زخی طرف ناو درکس طرف نا یو مطلب بمبای نمیدیم دنیا بوتا غرخ کارا کما ومن خلفیم آخرت بطن ایر کما روستو چه کمرا روان دی آخرت اغبت ایر کم وان ایمانیم دو خو کارون نبو بندو ما وان شمائلیم گناو نبو تخیستا کم گناو نبو تخیستا کم دوی مطلب شیخ سے دو پنجفیر متذل حلالی ذکر گئی چار طرفا عملہ بکم سالار قرآن کریم دی قرآن تا بے نفریدم بلکل مخامخ بولا رازم چی وست میں پیرسی مزا لکا و شیطان دی انسانان هم دی پیریان هم دی مخامخ برازی مناکوم بی شیال سمزا آغ ازای که قرآن کریم مو آیا دویم و من خلفیم دا کور دا طرف نبراشم پلار دا بولو هم پیرین و تاوکا شیال سانا دی رازی پلار نا جوڑا دی او یاوا خود تولوان چه تیلیپون و تاو که چه زمان سر خوگی گی او سوپ نیسته چه مالا گوله راولی لکل شین آفتون ولی حلم آفتا آساتون اولو حد تزویج دے ذکر دنو وعدو کی بیاو قرآن مجید پاتی شی کابرگرام شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل زوع العلم فی افخاذ النساء زوع العلم فی افخاذ النساء مالتا بیگم صاحب ہوتا ٹیلی پنو کی فی طبیعت میں خراب دے او سوکنی سے جمع ڈاکٹر لبوزی او تدغضہ کے ناس دے وامن خلفهم وان ایمانهم تخی طرفنا بور ترازم نو خی طرف تجیبی ورطان چی جیب دشتے روجہ کے سورہ خرچہ کی گی وان شمائلهم گست طرف تجربی چی تدل دا سبق ہوا ہے خلق بدر تبیاستا ہوئی او کدو پنچپیری نومی دربانے کی خودو نو کچادل لور درکرانو بیا ہوں دک کشانتی بلوئی گی وان شمائلهم دا گست طرف نبو ترازم دا چار طرف عملہ دا مطلب نو قرآنی نظام نا دو قرآن دا زکاولو نبی پا مختلف و طریقو باندی بندو ما پا مختلف و طریقو بے بندو ما خدا سلور طرف حملہ ایسے کرکڑا دو طرف تینا پاتی شوی دی یو برا او یو لان دی نا دو طرف تی پاتی دی نو چی یو مرک تا سو چکی او بل تعلق دا اللہ سر جوڑ کی من شیطان سلور وارا حملی بیکاری دی چار طرفا عملی اغای بیا بیکار دی یو تعلق دا اللہ سر جوڑ کا او دویم فکر دا آخرتو کا دا آخرت یاد کوا نو بیا شیطان سے نشی کولے وَلَا تَجِدُوا اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ او نومی زیاد دینا قدر کوم کی ساد لے لارے تو قرآن قدر من ببکی کمی اَكْثَرَهُمْ وَلَا تَجِدُوا اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ او نمو می زیاد دینا قدردان شاید قرآن قدرو کی سو چکاو تنو خال اخرج منا مذہوما مدھورا روی اللہ اوزد دینا مذہوما بدویل شوی رتل شوی شد قرآن کریم درس اکرانی او قرآن کریم خلاف سو کئی نو اللہ بے مذہوما مدھور کی دا شیطان تو میلو قرآن رانی پا خلقو اللہ تی اوزا باز اوما مدورا باز ویل شوی رتل شوی خام خاص سوکم چی تابداریو کستار دینا خام خاص ڈک بکم دو زغد دینا ستاسو طولونا فی آدم اسکون اکرام آدم اکرام آدم شیطان اتباز مانزلہ و نکرا نزلیل شخوار شو او گورا آدم نا پہیرا اتبا پاتشوا نو اللہ تا جاڑی نو تا آدم نو سینو اللہ تا فریادو کا کستان چرتا اتبا زما انزلہ پاتی شوی نو فریادو کا اللہ تا زد مکو ایناد مکو شیطان پا قدم مرو آنے گا وی آدم اسکون انتا وزاو چکا او آدم اسے گا تو بی بی دی بدی باق کی نو خرائد دینات خورای د کم ځان چې خو فکستاسو او منی ځکه کې دی بوټی تا شی وتا سو خپل کمی کوونکو نا فل آرام به کم کې خپل راحت به کم کړي او سو سلام شیطانو او سو سوا چولا دی دوار د شیطان سو سو زل راغلو کلا آدم تا او کلا هوا تا فیز جهان دی دې ما درې مل سړې ما ما تار سم معلوم دی کانا واسو ظالو ما شیطانو واسو ظالو لا دی دوار دو شیطان نتیجه دو وسوسی بدا شی چه انجامی دا شی چه خکارک دی دوارو تا آغا سو چه پردیر دی دوارو نا یعنی اندامون دی دوارو نو خلد او خاون تا با اندامون خکاره شی او سلسله دا تناسل دا با شروع شی انجام بدا شی دا سزا ندا انجام دی چه ها بوٹه او خری نو لکه وڑو که ده تینه سبرائه ناغه تا مور کلب سینه بانه سو لگئی کلب سو لگئی چه ده چه کمدنو ده تینه سبر کی نو آدم ده جانت نه سبراونا ده ساسان کارنو ده جانت نه استل و پا طریقه بانده تنهوی استو آغه بوٹه والا بانه شو پا آغه بوٹی راوی استو سلسله ده تناسل شو روشوا دګه دې غوسمه مستیاله نو پیدا خلافت لا پیدا دې سره خلیفہ د خځه د خاون په منځ کې او خلافت نو چې تناسل نه وي او هغه وسنګ توالد او تناسل نه وي وسنګ به کم نه دی وخت یې ری دا جنت کې نه کېدل دا توالد او تناسل دا بچو پیدا کېدل دا د کمندونو بغیر د عورتونو د ښکارا کېدل او نه کېدل نه او دا په جنت کې نه کېدل جنت کې توالد او تناسل نشتا هغه لپاره دنیا ته راتلو نو نتیجه یې دا شو دا سزا نه ده لیوبدی اللهم ما اوریان ما من سواتهما د دې لپاره چې ښکارا کې دي دواړو ته هغه چې پټلې شي دي دواړو نه ما هغه پوریان هما چې پټکړی شوي دی دوارنا یعنی دا مونه د دواړو فقال ویل مانا کوما ربکوما دا شیطان وسوسه مانا کوما ربکوما نا دې شجره نه مړ کړی تاسو دې دواړو تاسو دواړو راستاسو د دې بوټی نا دا دې کمزنو شجره تو علم الخير والشر بزاوا بوټه او د خیر او د شر پته به دی ته لګې دا چې دا الله منلو کې خیر دی او د شیطان منلو کې څه دی بدا پته دی ته څه شو او لګې دا قال ما نا کوما ربکما انا ذی شجرتی الا ان تکونا ملائکین مگر دا چې شیطان سودوالا ملائکین فرشتي ملائکین فرشتي شي یا دې کمندونو بادشاہان شي انسان په هر شي کې د کمال طلبگار دی چې زر روپای ور سره یې نوډې رہیه هغه چې ملائکو آدم ته سجده کړي وا خو ظاهر کې آدم علی السلام ته دا په خوانی خلق کاریدل دا وته اوچت کاریدل نو شیطان وته وای د دینه بشي یعنی بیا بردی علاقه دائم شي بس دا بوٹه اخری بس بیا بردتا دا دوام دا دوام جامعه بردتا تواق اشتول شی یعنی نشنلیٹی بردتا سشی بردی علاقه نشنلیٹی بردتا سشی او تکونا من الخالدین دا دا انسان شوق دی تا دوام چی دی اصولو کی من ویلو چی دا دا انسان شوق دی چه زر دائم یم اوز کچر دا دا دیزمه که سمر اومر دی سمبلا شیطی دی ویدی دی لکه مر خو سمبلا شیطی دی پا انسانانو که دا طولو ندیر اومر اگه دا چاو نو علیہ السلام صحیح دیتا لکه یو قول مطابق یو نیم زر کال دا اگه اومرو یو نیم زر کاله چې کمدنو دا آغا عمرو دا آدم علیه نو علیه صلاة و السلام دا آغا عمر دیرو اوز دا زمک سمر عمر دی دا آسمان سمر عمر دی دا نور سور دی دا سپگمه سور دی دا سمندر و دا دریابونو دا دی چه کمدنو سمر دیر عمر دی دار یو بلا بلا عمر دی او د انسان داغه د کمدنو اوس واکه سل کاله شپېته کاله بس داس دی عمر دی نو زه تپوس کوم خیر د تاسو ماته وګورئ د ما دا کار خوم ضروري دی دا خو کېږي او مثلا نشته نو د انسان عمر چې دی د انسان عمر آیا سل کاله دی یا پنځوس شپېته کاله دی خاص یو تپوس کوم چې دا زمکا او اسمان چاله پیدا دي انسان لا چې کوم خادم نه داغي عمر زیات دی چې کوم افسر دی دا عمر سره چې کوم مخدوم دی چې کوم افسر دی دا عمر سره کم نه اوس دی افسر تا دی افسر تا د دوان جامه غشتول پکار دی نو دا انسان چې دی نو دې شوقی د دوام دی د دا شوق چې پوره کیږي دا غیر لپاره ضرورت د وحی الهی نو وحی الهی چې تعلق د وحی سره راشي نو دې وسه شي دایم شي بس که اثباتن تعلق و سر راغ ایجابن و جنت کی با همیشه وی او که سلبی تعلق و سر راغ نبی آبا دوزخ کسی وی دوان جامع و تواغ استوالی شی انسان دا دی شوقی او او دا گونا من الخالدین وقاسم اوما انی لکم آل من الناسین دا باطل برسو پا قسمونو دوکا نشی دی انجیو پا قسمونو دوکا نشی دی انجیو اولنے لیڈر اغا شیطانو وقاسم اوما او قسمونو اکرل دی دوارو تا انی لکم آب مفالا دا دی کمدنو کسرت لارا فقاسم اوما بلا شی قسمونو سو یو خونا کنا فزور زیر پا فیخ فیخ پا پانا پانا پا غرنزی غرنزی فقاسم اوما انی لکم آب شاکینا زم ستاز پار دا خیر خواهانونا دا خیر خواهانونا آدم علیہ السلام و سلام تا تاریخی خبری دی آدم علیہ السلام تو یا اللہ ویل چه آدم آن چه بعد تاوی چه می خورن تا بیا ولی خورن یا آدم علیہ السلام تاوی چه اللہ ما دا سپتاوا چه ستان امم سوک پا دروغالی زوک ستا پا نم دوکا شوی ما ما دا خدا پا تاوا چه ستان امم سوک پا دروغا سکی اخلی زو ستا پا نم دوکا شو ما فاد اللہ ما بی غرور نورا کوزی کرن لا دوالا پا دوکا باندی فاد اللہ ما بی غرور را مائل اکرل دادوالا فاد اللہ غونی تا مائل اکرل فاد اللہ ما بی غرور مائل اکرل دادوالا پا دوکا فلما زاکا شجرا یہ را کس کل ای بیتا مطلب دی فلما زاکا شجرا فباغو کی چوسک دی دا بوٹے مخار شدی دوالو تان دا موند دی دوالو شو کوئی جنتی جامی وی آغا تلر اشوی منگ دا پاتا نو اچه سا جامی دی بیائی جه کمدنو طبیعی طور انسان آغا جه کمدنو دا سطر عورت عادی دی آغای آغا تیم زان بانی پانی لگاول شورو کرل او بادت لاؤما کرتبی وی لال غیر حما بازدهی تا خارشوی بل چاہتا نو خارشوی بادت لهما لا لغیرهما او وجه ما اویلا واتو افقا یخصفانه او شروع شده دوارا چلگاولی پسپانه یخصفانه علیهما چلگاولی پخبلو زانونو بانده من ورقل جنات فاند جنتا ونا داوما او وازو کدی دوارو طرف دی دوارو علم انا کما اینمی مرکلی تاسو تدی بوٹینا فا قل لکما او نمی ویلی تاستا شیقینا شیطان ستاز دبارد دشمن صاف قل دامی تبیلی نو قالا آدم علیہ السلام وی ربنا ای رب زمنگا ظلمنا انفسنا ربنا زمنگ دی تربیتو کا اللہ دام ستا تربیت تے ربنا ظلمنا و رب زمنگا زیادہ اکڑا زمنگ پخبول زانو نبانی ظلم کلی مشاکک دے دوی مدازا چه انسان آغا دی کمدنو غلام دی انسان بنده دی اللہ بادشاہ دی اللہ تعالی ورطاون ویلشی او بنده دی کمدنو آغا ام اللہ تخپل عجزی پیش کولشی کپار طریقوی دا ادب پابند ما اتایو ما اتایو نبی علیہ السلام دو آگانو کی وی رب بینی ظلم تو نفسی ظلمن کسی را وارب امی ما پزان زیادتے کڑے دیر اسو زیادتے کڑو پزانو چھوی ما پزان بانی زیادتے کڑے دیر نداد بنده سر خائی گی دا اگر اللہ مناسب خدمت نیشی کولے اگر وہ تقبل عجزی پیش گئی داد بنده جے کم دنو دا بنده عجزی دا آدم علیہ السلام و السلام بوٹے خوالله او قرآن کریم ویل دی فانسیا ولم نجد له اسما دا آدم یر شویو فانسیا دا آدم سشو اللہ تعالی وی دا غیر شو زرد خیالون شیطان چول وسوسه وتا چولې شهر دی بوټي کې دا فائدہ را دی بوټي کې دا فائدہ را دی بوټي کې دا فائدہ را تپوس کوم شیطان چې موږ ته د فیسبوک وسوسه اچي په پاره کې څه پایده را مخې ته کوي کنه ها دغه تم چې دا فائدہ موږ ته را مخې ته کوي دې کې لیکي چې انا شیطان او انا اقول لك قو دا نوې ظاهر کې دا د ځکار چې لکه دا شیطان دا سره دی راغله او انم په دې تر راشه دا به دا سره دا بده الله د قران وی وسوسه وسوسه لرا دا څه شي دا وسوسه خو زړه کې خیال ته ویل کی دا ادم زړه ته دا خیالات څه کېدل دا خیالات را دل دانا چه عادی دوار اخناس تی ایو بیو کرسای کناس تی بل بل کرسای کناس تی او این چیز دو خود اخیما دا با آدم علیہ السلام سرده سناس شو آدم علیہ السلام با تیو سوک تام بوله چه پاسد دا خوشی تا ما تا سجده نکول تا اس ما تا خیر خواه نکای دا درس دا خبر لکه دا خیالات دا آدم علیہ السلام دین تا سکی دل قرآن خلاس کرده پا واسو آسا دا وی مار کی لارو مار دا مار پا شکل سشو لاړو هلته کې د اوبو لختین هلته کې سو اوبو لختی کې شو دا داسې د غزیر سره په پرشتو سکیورټی ته څه کاندوري سکیورټی وا چې هغه چې هغه شکل بدل کو بیا پرشتو نه پیژندو پرشتو بیا نه پیژندو دا تم پاسې یې خلک کوي لگا جمع شپې او په بل څه پاس کېږي نه نو په دې کې سو باندې پاس کوي جوړای کی او خل سرای کی لگا جوړای کی او به سکی سرای کی بیا مونږ تر اړه کی نو مونږ وایو له کوم سره خپل کیسې لیکلې او سوچ نه کو وسوسه دا د ادم ذهن ته داسې خیالات شیطانی څخه کېدل راځل هغه سره له وخت کړو تیر کړو بس داسې خبره مبره ذهن ته راتللې الله تعالی ادم علیه الصلاه والسلام وې ظلمنا انفسنا الله تعالی وې چ آدم علیہ الصلات والسلام نه هیڅ ویو هغه نه دې نه شو دا وقو سور او خپل تکي دا خیالات په کمتل او راتل د دې خیالات په باعث نه هیڅ شو هیڅ شو دا خیالات را ډیر شو ټول آدم بوته سد وی خو الله و هیڅ وی دي نه او په ير روزا نه ماتيږي په ير عصمت نه ماتيږي هغه دې خبره وا وښه آدم علیه السلام په یره وسړی روزه کې یو جگ شربت اوسکی جگ شربت او نو روزه ماتي آدم علیه السلام کوته غوند کې بوټه خوړل نه په یره اسمت څنګه ماته هیر ته ګنا نه ویل کی ګنا د قصت ویل کی ګنا کف واری را ده غواړي خو آدم پاکو انتهایی نو آدم په لبن باندې دا داغم غړ خاريده بود آدم دیدای نوري قديم بود آدم دیدای نوري قديم مو در دیده بود کوه غز عظیم آدم علیه الصلاه والسلام داغه کمندن ډیر پاک او صفا نو خسن او وختو دا وته سترګه کې ډیر غټ شي کار شوو غټ شي او تکار شوو روزان ته وی عاجزی یو ظالم نه انفسنا او د شیطان او د آدم فرق تا ګوره شیطان ته چوي تاسو یې داولونه کړه هغه خپل سجده نکول لا تعویل کو بیا نه خیر منه یعنی زمان دا سجده نکول دا صحیح دی دلیل ولوي خپل ګناه له چې دلیل وای خدا دا شیطان پا لار روان دے غلطا تے غلطی او نویلا دویم شیطان وی فابما اغویتنی خو تا لارا تقدیر کی لکلی انو تا گمراہ کرم اغال سے پا تدبیر وروارا ول او پا اللہ وروارا ولوی دا تا اکرل دا تا تا ما کی دا طاقت نو پیدا کرد بسو میں نکڑا کنا راغه په الله ورواړې په خلک ورواړه ول کسب ته اونې کتل دې مو تزيدي وو جبريو پیدا دې کندن وې په تا کړی دي ما نه دي کړی فاطمه هغه یې تني آدم عليه السلام ته چې بوټه دې وخوړو آدم عليه السلام چې ورته کوښوا او ما کړی دی ما الله رب ول عزت ته نسبت نه کوي الله ته نسبت نه کوي ګنی ادم هم دا ویل شو چې دا خورو طاقت راکې تاسو کو پیدا کړو وانه رومی ذکر کوي چې الله تعالی ادم ته وی غوږ شیطان کې به ما غوېتنی کار دې پهلې خود نه هادي وی دني وی شیطان اغوېتنی وی کار دې پهلې خود نه هادي و دني هغه خپل قسم هغه باندې پردا واچولا خپل اختیار چې ول الله ورکړو پاږي سو واچولا پردا واچولا غوږ ادم کې ظلم نه نفسنا او ذ فعل خود نبود غافل شما گفت آدم ظلمنا نفسنا آدم یا اللہ ما پزان دیاتے کڑے او ذ فعل خود نبود غافل شما اگر خپل عملنا خپل اختیاراتنا غافل نو لکن منگا چه گناونو لتاویدو نکو یرا با دعوی پا تقدیر کی لکلیو نو آر مان رومی ویا زمون گنتی نو در گنا او عذب او از ادب پنانش نکرد زا گنا بخوز زدن او برن ورد وی فاغ غلطائی کی خطائی تی نو شوا فاغ ادب دا ادب خیال اساتو آدم علیہ السلام دا ادب خیال اساتو دا ادب خیال اساتنو اللہ و تووی گفت ترسیدم ادب نگزاشتم گفت من هم پاس آنت داشتم یا اللہ و آدم علیہ السلام و تووی شا اللہ ما عدب کاؤ ما دا نویل چفا بیما آگوئی تنی ما عدب کاؤ اللہ تعالیٰ و تووی چی تا عدبو کاؤ نو مام چی کمدنو ستا مدد ارکڑے ندے مام چی کمدنو تا مواب کری او در عجیمی دل نوری اموچا تکڑے ہر کے عدب کردو حرمت براد ہر کے کر آنند لوزینا خورد سوک چی عدب کئی او احترام کئی راغی میں وقوا گوی ربنا ظلمنا انفسنا او دا سی فریاد کئی چی سکتا پیرالا تو سکتا امینس کئی دا سکتا پیرالا ظلمنا انفسنا او آدم علیہ السلام و سلام ظلمنا ہوئی بس سوچو نشو ہوئی احتیاطو نشو فایلم تغفر لنا او کم آف دی نکلو منگا و تر حمنا و میرو بانی دیو نکلو منگ باندی و تر حمنا تغفر لنا پردہ دیوان چولو پمنگ و تر حمنا و میرو بانی دیو نکلو منگ باندی یعنی راروان وقت کلی حفاظت دی منگونو کو لنکوننا من الخاسرین و خام خاشو منگ دو تاوانیانونا خالانو اللہ تعالیٰ تی ایبی تو لا شیزی زنستاسو دو پارت زنب دشمنانی تا حکمت دو کسی دو دی حال تبا دعوتی ماحول دو دشمن آئی بھئی خودی دی دو خفل دشمن او تاسولا فزمان کی زیدارم او فائدہ غسل تروح مقررا یعنی تر مرگ بعد حیات دنیاوی نا فائدہ اخلی ومطاون الہین قالان ویوائل فیات احیاؤنا فدیکی با جوان کوئی تاسو ففیات موتونا فدیکی با مرئی تاسو فامن آتا خرجونا زدین با تو خرجونا راو استل شیطاسو خطابات اربا حس بعد ما ان دلو کئی شیطان کوشش کئی چستا سنا پردو آخلی عربو کی رسمو شاگئی با حج لرالل حج لبرالل نوچه ده چا با مکہ کی پیرخانه وا قریشو کی بے پیرخانه وا ناغی با تینا جامع رواغ استلی د پیرخانه نه به جامع رواغ استی او پاگی که به احرام اغا به احرام شو او پاگی که به ثواب کو او چه ده چا با پیرخانه نوا ناغوی ده ازما چه کمی جامی دی و دادو گنا جامی دی او ده که ما گناو نکڑی دی که ثواب نشم کولی او پیرخانه مشتی نه ازما خو طول جامی ده گنا دی ناغ اخپل جامی بیوی استلی نسارو با دا ورځی او خوځو باندې شپې په بربند باندې ثواب کو سړو باندې ورځی کو او زنانو باندې شپې کو او په ځان باندې ولاس کې خوځو زنانا مخه ته فزان لاس کې خدا ویل وې حال یوم یعبدو کله او بازو زبایانن طول اخکارم یا وزن اخکارم او زن نا حال یوم یعبدو کله او بازو فما بدا منه فلا احلو چکم ایسا می ده فرس کاری سو خو این فلاس پتا کلی دا و چکم اخکاری نو فما بدا منه فلا احلو چکم اخکاری نو آگه تا نظر روان گرما سو تیرا تا گوری نا فلا احلو کارا بی ام کزانا و بیاوی سو تیرا تا گوری نا اگا زن سڑه غیبت که وی خلای دی غیبت که نرا ولی خو نو دیو ام گناه کوم بیداوی فی فلا احلو فیضوات نظر روان گنم یا فلا احلو فور روان گنم چه اور دوانه دیو او سوزی فور روان گنم داداغی رسمو فزان بے جامع حرام اولے کل فزان رنگون حرام کی کل فزان دے جامو ترز حرام کی چه پلانکی ترز سر و جامع نا خوندم پلانکی رنگ جامع بنا خوندم دا بزان حرام کی بغیر د تحریم شرعی نه الله نوی بند کړی او دې بزان بند کی دا شیطانی رسمو قران کریم وای اتباع منزله کوي خطاب اول کې نعمت د لباس ذکر کړي خطاب اول کې نعمت د لباس شدا الله نعمت د بزان باندای دا اللہ نے احمد تے رولی بزان باندائی یا بنی آدم و بنی آدمو قد انزلنا علیکم لباسا یقینا نازل کرم دے پتا سبان دے انزلنا مطلب بارن پرتوگ نی را روانا چھ باران سر پرتوگنوں را روانی خو مطلب دا دے چھ دے اسباب پی دا بارن نازل کری دی بارانون دے داغی سر جے کمدنو پسلو نظر گنشی کپاس وغیرہ داغینا چه کمدنو جامی جوڑی گی اسباب دا برن راغلی دی لکوی وانزلنا لکم من الانعام سمانیت آزواج دا اسمان نمی میخن آزل کردی دا نمی خرار روانی مطلب داغی اسباب دا برن راغلی دی انزلنا لکم لباسا نازل کرمی دا بتاسو پیدا کرمی دا تاسو لر جامی جواری سو آتکم وریشا د لباس دو فائدې ذکر کړي یواری ساتکم شپټی اندامون استاسو بدن پټی یواری ساتکم شکم جامه بدن نه پټی هغه جامه نه ده چینتهای نارای وی او بدن په کښکاری سرمن په کښکاری خدا جامه نه ده یا د ګمدنو د بدن سره دومره فټ وی چایی که دا عورت ساق معلومی گی دا عورت ساق پکی معلومی گی نو دا دی کمدنو جامعه ندا پا جامعه اغسطی تیٹ پتلونی اغسطی ناغی سر دی کمدنو دا بدن ساق معلومی گی نو دا جامعه ندا یواری سو آتکم چایی دی کمدنو اندام پتی دویم فائده ده لباس و ریشا تا وو حرف عاطفه ده ریش خلق بسته که گوری کنه نو و ریشا راغله ده وو حرف عاطفه ده کنه نو و ریشا جنه لنمی خده و ریشا و ریشا دا وو حرف عاطفه ده ریش بنو تاویله کیجی نو ریش دا مرغای بانه چی دی وزاره آقا دا آقای خواهیست وی نو لباس پدی که خواهیس تی چه دا دو پکیوی درین با دا باہر نوائی چه مشابهت دا کافر و سرا و دا فساق و سرا پکی نوی نو چه با کم تر جامی جوڑای نو جوڑاوا که غونی لمنی که کپو نوی کپلنی لمنی جوڑاوا البتا دا وقت دا نیکان و لباس غوره دی چه دن وقت دن اکان و لباس بی کلن وی کپرتوک بی قمیس وی دن قمیس پزای ساده را چای پزان بانده دن پرتوک پزای لنگ وی خوچی وی دا چه پردر آولی بدن خواهیس وی او درې مشابهت د کافر سره پکې نه وي. نو بیا کالا کای کم لباسی کالا کې رواجی بساغه شانته اغوند او چې دا سيزونه پکې وي سواتکم وریشا. قران کریم د یو لباس سره بل لباس ذکر کو چې ظاهری لباس خو لګیاي او ځان استریکای او لګ باطینی لباس هم کا ولباس التقوى او لباس التقوى یعنی د حیا چې دی ولباس التقوى او لباس یری د الله یعنی د زړه جامه دا ده چې الله نه ویریږي د ګنا نه ځان بچ کی. یو د انسان ظاهری لباس ته د بدن او بل د حقیقی انسان د روح لباس ته د روح لباس ته. نو ظاهری بدن دا په جامو پټیږي خو باطینی انسان چې دی نو دا په ګنا پټیږي بی ګنا د ګنا نه په بچ کېدو په تقوا باندې د د لباس تقوا دا قرطبی ذکر کړی دی خیر لباس المرء طاعت ربه ولا خیر فی من کان للہ یاسیا. فخیر لباس المرء طاعت ربه د بنده غوره لباس د الله تابعداری ده. لا خیر فی من کان للہ یاسیا سوق نا فرمانی داوی کی خیر نشتا خیر چې کمندونو پاوی کی نشتا رے. اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان كاسيا. شکل بندر تقوا جامي وانه غوندي اگر کده جامي غوستي وي خدای بربند دي دي بربند دي. قران وئي د پاسه پاسه ځان استریکای دن باطن ځان له صفا کا باسن تم لگی جامی واغون دوا شاید کندر دا تقوا لباس تے دویم دا تقوا نمراد ما یتقا بهی فی الحرب ما یتقا بهی فی الحرب دا صورت مکی دے خود مکی نا ذہن جوڑی شعرز با جنگ مقرازی نو شکمی جاکٹی اغیبانی گولے اثر نہ کئی او کمی لباس شپاغیبانی گولے اثر نہ کئی نو آغام تیاراوا وسرا وسرا زغر وغیرہ تیاراوا. ذالک خیر ذالک من آیات اللہ ولباس التقوی او جامد گنان رزاند بچکولو دار فائد مند دار من آیات اللہ دایتنو دا قدرتنو دا اللہ نا کیدے سیدے نصیحت قبول کی. یا بنی آدم دویم خطاب بنی آدم ہوتا ودی کے تیقوز عباد ہوتا من مکر الشیطان دا شیطان دا مکر نزان اساتی تنبیف آداور دا شیطان شدے تاسو تا دا سی وسوسیہ چاہی شی ظاہری لباس دن لری کی و باطینی لباس دا رب دے فاتواب اور یانن باننی. یا بنی آدم و بنی آدمو لا افتننکم شیطانو گن کی دیوانی چی تاسول را گمراہ دینی کی تاسول را شیطان کما اخرجا بوائکم لگا چرا استیو مور اپلار ساسو یعنی دیتا پا وسو سر آتیلیو من الجنت جنتنا یعنی دیوان ہما لری قول دیتا دوارنا جامن دی دوارو رسیان جامی داشی شکارہ کی دی دوارو تان دامنہ دی دوارو انہو یراکم یقیناً دا شیطان وینی تاسو لرا دیو دا خاندان قبیلہو دا خاندان دا شیطان کم خاندان دے نو شیطان ہم چکم دنو جسمانی دے او دا دوم اولاد کی گی اولاد کی گی بیا باز دا چار صدی اگم اولا طریقہ ہو وقابلوه او قام قبيله ده من اي صلات ده بو سر چطا وقت تر کرده من اي صلات روناهم داغ طرفنا چطا سنوی نئی دیلارا مقابله سختا ده چه کم دشمن خاری نا او حمله کئی داغه مقابله سخت وی ټیک ته بوزدلیه په خپل ځای را چې مخامخ راتللې نشي خو مقابله سخت دا نو داسې چا سره مخ کا چې هغه دې ګوري او شیطان یې نه ګوري شغه الله دې دا چا سره تعلق جوړ کا چې هغه ته شیطان ښکاری خو شیطان ته هغه نه ښکاری چې هغه الله تعالی دې د سپی مالک ته خلق چې غووي د سپی مالک ته د سپی نه څه شي خلاص شي نعوذ بالله وای چې شیطان نه څه شي هن نا جان شیاطین د شیطان نه بچ کېدو طریقه هغه ایمان نه شه توحید او ایمان هن نا جان شیاطین یقینا ګرځول مې شیطان یاران دا کسانو چې ایمان نه راوړي دا غي د یارانی یو جلک وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً فَأَوْكِ چُوکِ دِي پِيَایَتُو پِيُوپَلِتِي تَوَابْ غُرْيَانًا فَبَرْبَنْدَ بَانِ تَوَابُ كِي وَنُقَالُوا آئِذِي وَجَدْنَا عَلَيَا آبَانَا مُنْدِدِ مَنْغَا فَدِبَانِ قُفَ الْمَشَرَانِ داری دو منگا بھائی طریقہ دا دوے موئی وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِيَا اللَّهُ مُنْتَ حُکم کرے فَدِبَانِ کم جاوتا اللہ حکم کرو اگر تاخیر دا عذاب جوازو کردو فرون مغویلو احتجاج بی تقدیر چه دا منگتا اللہ رب العزت ویلی دی مطلب کدا غلطی نمانگ لبی سزارا کری وکنا واللہ امرنا بیا وردوا ان اللہ لا امر بالفاشا یاقیان اللہ حکم نکید پلیتا دی بی آیاتو زورنا آتا قولونا آئی وائی تاسو دا اللہ ببارکی فاللہ دا سی خبر چیو پوئی گئینا قول امر ربی بالقسط الله تعالی دا ویلی الله رب العزت توحید اعلان کړي ورته وای حکم کړي رب زماد انصاف لا اله الا الله شاهد الله ان لا اله الا هو والملائکه اول المقائم بالقسط قول امر ربی بالقسط ورته وای حکم کړي رب زما حکم کړي رب زماد انصاف دریو مسئلہ راوڑا توحید واقیمو جواکم او نیخی اقبل مخونا او برابر کې مخونا اقبل عند کل مسجدین پخوادار جماعت کے سمات لاب یعنی اخلصو لہو سجودکم یعنی صرف دا اللہ سجدہ ہو کئی سجدہ صرف دا اللہ ہو کئی واقیمو جواکم عند کل مسجدین او نیخی مخونا اقبل پخوادار یو سجدہ کے او په خوادار عبادت کې یعنی عبادت صرف د الله او کوي و دعوه او راو غواړي غلرا یوازې کوم کې غلرا اتباع او تابعداري دانا چا جتون کې و ترا مدد شوای او تابعداري او قانون د غیر الله چلای نا مخلصین له الدين دانا چې بیمار شي او بیا د سوره یاسین ختم کای چې یا الله ما خکا او چې کله خوشي بیا تابعداري د غیر الله کای نودعوه مخلصین له الاطاع طول قانون کتاب داری داغو کان یا مخلصین له الدعا جواز کون کی اغلا رب لنا یا مخلصین له العبادة وادو مخلصین له الدین راو بل اغلا را جواز کون کی اغلا رتاب داری کما بداوکم تعودون تکا سنگای جو شروع کری تاسو نوابس کی بتاسو لرا فریقان هدا او فریقان کاله مزلالا فریقان هدا مساله بیان شو نو سو کی منی او سو کی نه منی نو یا فریقان هدا یا ودلا الله ته ہدایت کو او بلدلا ثابت شو به گمراهی یقینا دی جوړکړی دی شیطان ان یاران تعالی نه علاوه لا تتبعو من دون اولیاء مروانی گی د الله نه علاوه پنور یاران پسې انهم اتخذوا شياطين شياطين الانس او شياطين الجن یقیناً دی جوڑ کری دی شیطانان بیدین لیڈران اولیاء یاران دا اللہ نے علاوہ او دی گمان کی انہم محتدون شیقیناً دی بہدایت کی زان پسم امگنی یا بنی آدم درہم خطاب انسانانو ترد پا تحریمات العباد زان اورمتونه مو جوړوي په جامو کې زان باندې جامې آرامي کوي جامې بزان بندي کوي یا بنی آدم و بنی آدم و خضوزی نتکم و اخلی خفل خائص عند کل ماجدین و خواداری و جماعت کی او و خواداری عبادت کی یعنی عبادت چکئی نو آغا جه کمدنو پا خفل ظاہری خائصو کا ظاہری خائصو کا خضوزی نتکم و اخلی خائص پلو این لباس خائصو لباس ایواری سواتکم و ریشا جامع واغندئی صحیح طریقے سرا فخواداری و جماعت کی وکلو اشربو اوخری اوشکئی یعنی نسان نورمتنا مکوئی خری اوشکئی ولا تسربو او دیاتے مکوئی اسراف مکوئی اسراف جاؤ شدہ اللہ دو حکم نہ بغیر نسان نسیزو نہ بزان بانے آرام کئی ولا تسربو شرک مکوئی انہو لا حب المسرفین یقین الله مین نه کې زیاتی کوون کو سره شاغ د ځان نه اورمتونونه کوي د ځان نه چې کمو تاریمات جوړئ یقین الله تعالی مین نه کې زیاتی کوون کو سره